पृथक बनाते थे। एक युग जब गुरुकुल की व्यवस्थाएं थी और उस समय विद्या की देवी सरस्वती कहलाती थी। सरस मनोरम वातावरण गुरुकुल का, जो सहज ही बालक को उसके गुरु गंभीर ज्ञान को भी बड़ी सरलता से उस तक लाता है, और ऋषि मनीषी आचार्य सभी उस बालक की मानसिकता के अनुरूप ही शिक्षा को रोचक और सरस बनाकर उस छात्र तक लाते हैं। गुरुकुल में निरंतर उत्सव और महोत्सव का माहौल बना रहता है। बच्चों में जानने की जिज्ञासा बनी रहे, उसके साथ ही उनके मन की उमंग बनी रहे, तो निरंतर कोई न कोई पर्व और त्योहार गुरुकुल की देहरी पर आके खड़ा होता है और सारा वातावरण उत्साह के साथ जीवन के उन्हीं मूल्यों को जो हम वेद में पढ़ा रहे हैं छात्रों को पुनः उत्सवों और नाटकों में ऋषिजन पढ़ाने लगते हैं। शहर जनपद के कोलाहल से दूर घने वन में, जहां बालक एक बार आते जाते हैं फिर शाम को लौट के घर नहीं जाते हैं। जब तक गुरुकुल में उनकी शिक्षा पूरी नहीं होती वे वापस लौटकर घर नहीं जाते हैं। तो ऋषि संत और मनीषी जन जानते हैं कि बच्चों को किस प्रकार आत्मसात कराना है शिक्षा को, इसलिए प्रत्येक पर्व को शिक्षा के रूप में ही ग्रहण किया जाता है। अब आप होली के रंग में रंग रहे हैं, गुरुकुल में भी होली को वेद के रूप में पढ़ाया जाता है। कल रात को होली का दहन होगा और फिर अगले दिन प्रातः से आप रंग खेलेंगे। ये पर्व और उत्सव गुरुकुल में कैसा होता है थोड़ा वहां देखते हैं। हाँ, और फिर कि किस प्रकार वेद के ही उस ज्ञान को जो हम ऋचाओं में बालकों को पढ़ा रहे हैं उसी को किस प्रकार उत्सवों में ढालकर बच्चों तक लाते हैं, और ये परिपाटी फिर पीढ़ी दर पीढ़ी युगों को लांघती आज भी जीवित है, भले अब इसका रूप कुछ विकृत हो गया है अथवा यूं कहें बदल गया है, उद्देश्य से भटक गया है। गुरुकुल में होली का पर्व है, बच्चों में उनके जीवन में उत्साह बना रहे, उमंग बनी रहे और साथ ही वेद का अनुपम सरस ज्ञान भी वो धारण करते रहे, इसीलिए नाना कथाओं और लीलाओं के माध्यम से ही ऋचाओं को भी हम पढ़ाते हैं। और उसी प्रकार यथा पर्व और उत्सव विशाल रूप से गुरुकुल में मनाए जाते हैं। तो होली की सबसे पहले कथा होती है, राजा है हिरण्यकश्यप, देवताओं की कथा हाँ आप भी अब सुन रहे हैं और गुरुकुल में भी हम छात्रों को नाना पुराणों से वेद वेदांगों से उन कथाओं के माध्यम से जीवन का सत्य पढ़ाते हैं। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष दो असुर हैं और यहां कथा में हम बताते हैं कि ये भी देव ऋषियों की ही संतान है। आज आप माला फेर लेते हैं, कुछ भजन गा लेते हैं तो मान लेते हैं कि भगवान प्रसन्न हो गए, लेकिन वे न भूलें कि इन तपस्वियों के घर में भी असुर उत्पन्न होते हैं जो इतने तपस्वी हैं। क्यों? क्योंकि असुर तो जो सुरत से हीन गंदे विचार हैं वो किसी के भी मन में उत्पन्न हो सकते हैं। एक क्षण चूका और तुम देवत्व से असुरत्व की ओर सहज ही चले गए। भजन कीर्तन के साथ जरूरी है कि मेरा आचरण विचार स्वभाव और मेरी मान्यताएं भी ईश्वर परक हो, उसमें ढले, नहीं तो मेरी सारी पूजा मुझे महा असुर भी तो बना सकती है। तो ऋषि की संतानी है हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष। वे देव तपस्वी हैं, ऋषि हैं, और ऋषत्व ही ईश्वर का भी माता पिता है। इन ऋचाओं में जो हम पढ़ रहे हैं मेधातिथि में, मेधातिथि के जो पिता हैं उनका नाम हमने आपको बताया कर्दम ऋषि है, और इनकी माता का नाम है देवाहूति। देवाहूति नाम है, कर्दम कहते हैं कीचड़ को, क्योंकि एक ही अन्न और एक ही मट्टी और पानी से संपूर्ण सचराचर बना है, उसमें देवत्व भी है असुरत्व भी है। और मेरा तिथि लक्ष्मी के भाई है, क्योंकि लक्ष्मी जी भी जल से प्रकट हुई है। तो जो कुछ हम पाते हैं, और ये तन भी हमारा इसी कर्दम से आया है। कैसे आया है कि जब वही मट्टी वही तन मेरा देवों की आहूतियों में आया, आप ब्रह्म ज्वालाओं में यज्ञ हुआ, देवाहूत हुआ, तभी तो देवाहूतियों के द्वारा ये मां का नाम, तुमने जब तन पाया मनुष्य बने तो। क्योंकि सनातन धर्म में आदि काल से भक्त को उससे परे भटकाना नहीं चाहा, उसको उसके जीवन के सत्य से ही जोड़ना चाहा है। तो जब जब मन साधना से हटता है, जब जब मन स्वत्व के से हटकर विषयों की ओर भागने लगता है, झूठे दंभ और मिथ्याभिमान में जाने लगता है, भौतिकताओं में फंसने लगता है, ईश्वर हमसे कट जाता है, हम प्रभु से कट जाते हैं, और जाने का हम सारी माना फेरते हुए स्वयं में एक महा असुर हो जाते हैं। और इस प्रकार दो भाई हैं हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। सबसे पहले हम हिरण्याक्ष की कथा लेते हैं, कथा के साथ वेद का तत्व लेंगे, क्योंकि कथाएं तो अब चलो अच्छा है टीवी सीरियल पर भी दिखाने लगे हैं, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कुछ तो सदुपयोग होने लगा है, ये बहुत अच्छी बात है। हम तो चाहेंगे इस तरह के कार्यक्रम और अधिक बढ़े, क्योंकि ऐसी ही सुंदर कथाएं सभी धर्मों में हैं, सभी संप्रदायों में ऐसी कथाएं जो उपदेशक हैं, ये उनको यदि उपदेश के साथ दिया जाए तो और भी उत्तम, हर व्यक्ति का मनोरंजन भी हो और ज्ञान भी हो। और यही होली है गुरुकुल की। हिरण्याक्ष है, तप करता है, वरद होता है। जैसा तप हिरण्याक्ष करता है हम फिर से कोई भी नहीं करता है। हमारे पास आतरत आसक्तियां और इच्छाएं ज्यादा हैं, और हम खाली साइको सेडिशस में जाकर के मान लेते हैं कि हम बड़े तपस्वी हो गए। ना, हिरण्याक्ष सच में तप करता है, घनघोर तप करता है, वरद होता है, और वर पाते ही क्यों, क्योंकि हिरण्याक्ष अपने स्वभाव और आचरण को नहीं बदलता है, उसे नहीं मानता है। तो उसका आचरण उसकी सिद्धियों पर हावी होता है, और वो महाअसुर बन जाता है, और सभी देवताओं को सताने लगता है, ऋषियों को, तपस्वियों को, यज्ञ करने वालों को मारने लगता है, और सारी धरती को वो पर वो अपना स्थायित्व जमाना चाहता है, और फिर वो पृथ्वी को भी रसातल में ले जाना चाहता है कि जिससे कि उसका एक छत्र राज्य रहे। ये हिरण्याक्ष कर रहा है। हिरण्य का अर्थ होता है सुनहरा गोल्डन, हिरण्य माने सुनहरा गोल्डन। जब जब आंख पर मैं और मेरों की विषांतता की सुनहरा रंग चढ़ जाता है, मैं नहीं जानता हूं, मैं ही हिरण्याक्ष हो जाता हूं। आपने सुना है ना कि सावन के अंधे को हरे ही हरा नजर आता है। तो सारा तप मेरा मुझे महापतन की ओर ले जाता है। और हम सब स्वभाव के प्रति असावधान रहते हैं, आचरण के प्रति हम सारी छूट ले लेना चाहते हैं, और वही गुरु भगवान और किताबें अच्छी लगती हैं जिसमें इसकी छूट मिल जाए कि मैं जो करूं वो ठीक है लेकिन दूसरों को नहीं करने दूंगा। और तब मुझे लगता है कि मैंने तो इतना तपा है कि मैं ही भगवान हो गया, अब भगवान भाई का मेरे अलावा ना, वही दिखा रहे हैं, उसी को मैं दिखा रही हूं कि अगर तुम्हारी चाहत, तुम्हारी इच्छाएं या तृप्तियां, तुम्हारी सोच नहीं बदली है तो तुम्हारा तप जहर हो जाएगा, विष हो जाएगा। और तुम कभी भी ईश्वर का सानिध्य नहीं पाओगे, दंभ के नजदीक होते जाओगे, और ये दंभ तुम्हें हिरण्य कशपू बना देगा, हिरण्याक्ष बना देगा। हिरण्याक्ष सभी देवताओं को सताता है, अजीब है, इंद्रादि को भी भयभीत करता है। और तब हिरण्याक्ष से पीड़ित होकर सारा देव समाज, भक्त समाज श्रीहरि के चरणों में जाता है कि नारायण हिरण्याक्ष से आप हमारा उद्धार करें, यदि आपने स्वभाव नहीं बदला है और हिरण्याक्ष आपके मन पर आ गया है तो उसका उपचार भी है कि आप अपने ही आत्मा श्री हरि के शरण में चले जाएं तो आपका एक बार फिर उद्धार हो जाएगा। और यदि आपने मान लिया कि हिरण्याक्ष ही आपका सब कुछ है तो श्री हरि चले जाएंगे, आपका जीवन हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। उद्धार है साथ में, उद्धार है साथ में। सत्संग का पर्यायवाची है आत्मसंगी होना, न कि भजन गाना और खाली माला फेरना और उसके बाद गंदे स्वभाव आचरण और गंदे विचारों के साथ, अतृप्तियों और इच्छाओं के साथ, भेदभाव के साथ इस विशांत जगत में जीना, ये कोई सत्संग नहीं। सत्संग ये है कि कीचड़ में भी आत्मसंगी रहना कमल की तरह, है ना? क्योंकि जिस कीचड़ में कमल होता है उसमें कीट भी होता है, केचुआ भी होता है, और नाना प्रकार के रोगाणु भी होते हैं। तुम किसका संग कर रहे हो उसका ध्यान रखो। तो सत्संगी मानिए वो जो निरंतर आत्मसंगी है, जो अपने आत्मा का संग किसी आचरण विचार व्यवहार में, लोकाचार में भी नहीं भूलता है, वही सत्संगी है, बाकी कोई सत्संगी नहीं। यदि हमें सत संग करना है तो हमें सदा सत आत्मा है, आत्मा का ही संग करना। प्रत्येक आचरण और विचार को, व्यवहार को पूछना है कि क्या ये आत्मगत है, यदि अनुचित है तो त्याज है, तत्क्षण त्याग देना है। कि सब जाए श्री हरि न जाए, उनका भाव न जाए, मेरा आत्मा का संग न जाए। क्यों? क्योंकि जगत तो क्षण भंगुर है और आत्मा का मेरा सानिध्य सानिध्य साथ निरंतर है, क्योंकि इसके बिना तो मेरा न जीवन है, न उद्धार है, न अस्तित्व है। जैसे कि आज की ऋचा में भी हमने लिया है कि साना स्तवान आभर गायत्री नवी, ऐसा कि जो हमारे जीवन है जिसमें हमारा स्थायित्व है और जो हमारे मंडली है स्थावान का दोनों अर्थ है, हाँ जो हमें स्थायित्व प्रदान करने वाले हैं और जो हमारी स्तुतियों का अधिकारी है वंदनीय है हमारे ना माने हमारे सामान्य जीव की जीव जैसे, तो ये ही है जो उनके आने से उनके रहने से ही हमारा भरण पोषण है। भर माने भरण पोषण, भरतार भरत भरत शब्द का जो प्रयोग हुआ है, भरतम भरंतम भरतारम, जो आज कहते हैं ना जंबू जी के भरत खंडे, तो जो सबका भरण पोषण करने वाले हैं। गायत्रीन नदी ऐसा, यहां गायत्रीन का अर्थ गायत्री से ही है, गायत्री मंत्र को थोड़ा सा स्पष्ट कर लें तो गायत्रीन का यहां भाव आपको मिल जाएगा। गायत्री मंत्र में सबसे पहले हम ओंकार प्रणव को लगाते हैं, ओम भूर भुवस्व तत्सवितुर वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो नः प्रचोदयात्। ये लेकिन मंत्र है वेद का, तो ओम भी तीन अक्षर है ना, यहां त्रय शब्द का प्रयोग किया ना, गायत्री तीनों कालों का होने से तथा तीनों धाराओं के सहित होने से, दो धाराएं हाँ क्या है कि ओम में हमने बड़े विस्तार से पढ़ा है, तीन अक्षर है अ उ म, से अस्तित्व तत्व धारक ब्रह्म, उसे उत्पत्ति सृजन सृजक पालक विष्णु, अमर से मृत्यु मृत्युंजय महेश। धारण सृजन और संहार के यज्ञों के द्वारा भूमाने उत्पत्ति को करने वाला, भूमाने होना उत्पन्न होना प्रकट होना अर्थ ले लो, तो ओम भू भूर में हो गया भू राजस्व लग गया, ओम भू भुव भू माने उत्पन्न किए हुए को धारण करने वाला, जीवन देने वाला, स्थावान स्थायित्व प्रदान करने वाला, उसे सारे सुखों और ऐश्वर्यों से परिपूर्ण करने वाला, क्योंकि आत्मा नहीं है तो हम कहें हमारे पास जीवन का क्षण कहां है और इस शरीर की रक्षा भी कहां है। तो ओम भूर भुव सुनो तत् सवितु हो, ऐसे तत् माने ऐसे सवितु हो सूर्य के, सविता के समान सूर्य के समान ज्योतिर्मय तेजस्वी स्व, स्व माने आत्मा, स्व माने आत्मा, हाँ याद रखें स्वभाव आत्मभाव स्व स्वस्थ स्वधन स्था, जो आत्मस्थ है वो स्वस्थ है। ये शब्द जो आप प्रयोग करते हैं हिंदी में भी, तो इनके इन सभी शब्दों की मां तो वैदिक संस्कृत है ना, हाँ कोई भी भाषा है इस भूमंडल पर इस भूखंड में भरतखंड की भाषाओं में कि व्युत्पत्ति जो है वो आदि दो भाषा से है ना, स्वभाव आत्मभाव है ना, ना कि निरंकुश भाव आज निरंकुश भाव को हम स्वभाव कहते हैं, कहते हैं उसका तो स्वभाव है गुस्सा करने का, अरे भाई स्वभाव तो आज भाव होता है, ये तो उसका निरंकुश भाव है। समझ में आता है, तो आज हम शब्दों का जो प्रयोग करते हैं तो उनकी आत्मा हटा के करते हैं, आत्मा सहित नहीं करते हैं। स्वजन आत्मजन न कि असत्य जन, सब शब्द वही प्रयोग करते हैं, भाव बदल गए। तो ओम भूर भुव स्व आत्मा, आत्मा होकर मेरे भीतर विराजमान है जो, ऐसे आत्मा का ऐसे गोविंद का ब्रह्म विष्णु महेश रूपी इस आत्मा का वरेण्यम वरण कर रहा हूं, जो वर्णनी है वर्ण करने योग्य है आज ऐसी आत्मा का मैं वर्ण करता हूं। वर्ण शब्द का अर्थ आप जानते हैं, विवाह में कन्या वधु वर का क्या करती है? तो वर्ण का अर्थ होता है एकांगी भाव से जुड़ना। बाजार बन जाना। वर्ण का अर्थ क्या है? कि पूर्ण रूप से समर्पण है, मिलन है, जुड़कर एक होने की, अद्वैत करने की, अद्वैत हो जाने की अवस्था का नाम क्या है? वर्ण है। अगर आपने वो मंत्र भी रट मारे और ये बात ये ईमानदारी ही ना आई तो बताइए उस मंत्र से क्या सिद्धि मिल जाएगी आपको? जिस मंत्र के प्रति आप ईमानदार ही नहीं हैं तो क्या आप बुद्धियां गिन करके कुछ पालेंगे आप? तुलसीदास की बात मानस भी दादे भी चुने दिशी सुहाई दीद पढ़े जन बटू समुदाय। जैसे दादर ध्वनि मेंढकों का टर्राना चुहे दिशी सुहाई, चारों तरफ टर्रा रहे हैं, ऐसा लग रहा है, कैसा लग रहा है? देव पड़े जनु बटू समुदाय, जैसे ब्राह्मणों के बटकों के समूह देव का ज्ञान कर रहे हैं, क्योंकि समझ में वो भी नहीं आ रहा है, समझ में ये भी नहीं आ रहा, मतलब न उससे है और न इससे। ऐसे मंत्रों से क्या मतलब है आपका? उस रगड़ने से, मंत्रों को रगड़ने से क्या मतलब है? जिस भाव में आपका समर्पण नहीं है कि नारायण मैं आपका हूं, लेकिन जरा बेटा अलग है, प्रभु बस आप ही में एकांगी भाव में जुड़ा हुआ हूं, जरा पत्नी का ख्याल करना, क्या मतलब है आपका? क्या उसके भीतर आत्मा नहीं है? क्या उसके भीतर आत्मा नहीं है? और क्या उनको उनका वर्णन नहीं करना है? यदि वो आपके प्रति भी झुक रहे हैं तो उनके लिए भी तो पाप है। हम चाहते हैं ऐसा, जबकि मालूम है ट्रांसफरेबल पोजीशन है, जाना है, और जाना है सबको अकेले अकेले, कोई जाने से जाएगा नहीं। और एक बार मुंडी आंख फिर खुलेगी नहीं, अंधेरों में खोजोगे, भटकते रहोगे, सिवाय भटकाओ के कुछ पाओगे नहीं। तो फिर मेरी इतनी चाहत बाहर क्यों भाग रही है कि मैं हर बार बरेलियों का ही अनादर कर रहा हूं? हम पूछे अपने आप से, कि हम इसी तत्व का मंत्र जो गा के आए हैं और तुरंत हमने उसको गाली दे दी अपने आचरण में, और ये चाह कि बाकी भी गालियों के मेरे प्रति हो जाए, ईश्वर के प्रति ना हो। मैं करूं तो मेरा यश गाए, भले भजन गाए, लेकिन आशिक मुझ में रहे अपनी आत्मा पर नहीं। यह हमने क्यों चाहा है? यह हमने क्यों चाहा है? क्योंकि मन कहने को हम कह आप पहले कह के आ रहे हैं, हमारे सामने शब्द आया है गायत्री निरी, ऐसा ये अभी तो हम कह के आए हैं कि ब्रह्मा विष्णु और महेश का जो समन्वित, जो संपूर्ण रूप मेरा आत्मा है, जो सूरज के समान तेजस्वी है, तत् सवितु वरेण्यम, मैं वर्ण कर रहा हूं। और चौथे सूत्र में पहले ऋषि में हमने इसका वर्णन किया, हमने इसका वर्णन किया और पूरी ईमानदारी से वर्णन किया। हाँ, और आगे भी कह रहे हो कि तत्व सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि, जो भरदार है मेरा, जो मुझे ज्योतियों से भरने वाला है, जो मुझे बुद्धि प्रदान करने वाला है और प्रचोदयात उसे प्रकाशित करने वाला है, उसे सुंदर विचारों को देने वाला है, जो मेरे शरीर को ज्योतिर्मय बनाने वाला है, ऐसे शिवर का मैं वर्णन करता हूं इस मंत्र में। बार बार जब मैं गायत्री मंत्र का जाप करता हूं तो बार बार मैं इस बात को दोहराता हूं। लेकिन क्या ये खाली दादर ध्वनि बन के रह जाएगी? इसमें कोई सच है, कोई ईमानदारी है? और मैं खाली मंत्र गाने के बाद पूछता हूं, स्वामी जी कितने लक्ष्य जाप करने की सिद्धि हो जाएगी? पता नहीं क्या होती है, तुझे तो आज तक पता नहीं, आप लोगों को प्राप्त नहीं होती। चलिए, जिस मंत्र में मैं ईमानदार ही रही हूं, जिसे मैं मानता ही रही हूं, उसको रगड़ने के बाद मैंने कहा कि स्वामी जी मुझे कितनी सिद्धियां हो जाएंगी, ब्रह्म के अलावा और तू क्या पालेगा? और अंधता से अधिक और क्या मिलेगा तेरे को आगे भी? ये तो इस मंत्र के प्रति, इसकी ज्योतियों के प्रति समर्पित और अर्पित नहीं है। और उसी भाव से कुछ मैं चाहता हूं सारे मेरे चेले बन जाए, मेरी जयकार हो जाए, यही चाहना। मेरा भी तो मंत्र के विपरीत जाना है। अरे हर कोई अपने भीतर जाए, सब कोई अपनी अपनी अंतर आत्मा से जुड़े। क्यों? क्योंकि वो जो जीवन का क्षण देने वाला जो सोता है, वो हर दिन में फूटता है, बार बार चल रहा है। तो हर कोई अपने अपने सोते पे जाके पानी पिए, मेरे पीछे कोई क्यों भागे? लेकिन नहीं, जब दम आएगा, जब मिथ्याभिमान आएगा, तो हमें हर व्यक्ति चाहेगा कि हर कोई मुझे ही माने, मेरे पीछे दौड़े। जबकि वेद सनातन धर्म की जो मूल धाराएं हैं, वो हर भक्त को बता रही है कि बाहर बहुत बड़ी बाढ़ आने वाली है, बगले भीतर आत्मा की शरण हो ले। वो जो लाया है तुझे जन्म जन्म, वो ले जाएगा तुझे आगे भी, बस उस नाव से उतरने मत, उसी में बैठना। हाँ, हमारा आशीर्वाद ले, हमसे ज्ञान ले, अपने भीतर जा और उसे पूरी ईमानदारी से धारण कर। समय तेरा भी थोड़ा है, हमको भी जाना है, हम सब अपने अपने भीतर चले। यही तो राह है और यही तो सत्य है। लेकिन नहीं, जब बड़ा व्यक्ति चाहता है सब लोग माने, तो वो बीमारी छोटे में भी आती। अब संप्रदायों में जब गुरु जी से गुरु दीक्षित हुए, तो मन किया क्या कि मेरे भी चेले हो जाए, तो घर में उन्होंने अपना ठप्पे ठप्पे मारने शुरू कर दिए, भूत निकालने शुरू कर दी मूर्तियों से, कि चलो मेरी भी फॉलो हो जाए। हाँ, क्योंकि बड़ा जो करता है छोटे उसका सहज ही अनुसरण करते हैं। तो यदि बड़ा ही त्यागी नहीं होगा, बड़ा ही सत्यनिष्ठ नहीं होगा, तो छोटे कहां से हो जाएंगे? आज ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। मंत्र कहां है और हम कहां खड़े हैं? और इसी मंत्र को हमने पिछले ऋषि के चौथे सूक्त में पढ़ा है, जरा गायत्री शब्द को वहां भी स्पष्ट कर लें एक बार दोबारा संक्षेप में, कि स्वरूप जुहेमसी देवी देवी, कि स्वरूप हे संपूर्ण सगुण साकार को प्रकट करने वाले स्वरूप साकार सगुण जो भी दृश्य है, कृत्य करने वाले कलाकार स्वरूप कृत्यू नीत है और स्वयं अपनी हर कृति में बंध जाने वाले आत्माओं को बंधा है ना हम सब ने। तो स्वरूप कृत्यूत है सुदुघान इव गोदुहे, और जैसे दुधारी गायों का तो व्रत वृंदावन में गोदहन करता है, उसी प्रकार आत्मा होकर सचराचर मात्र में गोदहन करने वाले हे ग्वाले हे घटघटवासी हे आत्मा, जुहे मसी देवी देवी सुबह लिए हाथ में, हाँ यज्ञ का जो शुरुआत होता है ना, सुबह लिए हाथ में, हाँ निरंतर वन ज्वालाओं में यज्ञ करती हर दिन है तेरी सुंदर मनोहारी कृति, जिसके माथे पर अर्ध भाल चंद्राकार तिलक है, ऐसी मनोरम छवि का देवी देवी मन घट घट क्षण क्षण चिंतन करने लगा। जब सब गोविंद तुझे देखने लगा, मंत्र लेने से पहले मंत्र को देखना होता है। क्या तुझे गायत्री का मंत्र जो आत्मा का है वो आत्मा सुनने मिलती है? नहीं तो तुम मंत्र क्या करता है, दंड को भेजता है, को गाता है, अतृप्तियों और इच्छाओं को जीता है। तो इस मंत्र से पहले की अवस्था है मेरी, बाद में ये मंत्र मेरे जीवन में उतरता है। मैं नहीं जान पाता, खाली गाने से भजने से जो मुझे इतना मंगल और शांति मिलती है, यदि मैं उसमें जीने लगूं तो मुझे क्या मिलेगा? दुख, पीड़ा या और भी अनंत अवस्था की प्राप्ति होगी, अनंत सुख मिलेगा। तो फिर मैं उसमें जाता क्यों नहीं? यदि लोभी भी हूं तो मेरा लोभ इधर क्यों नहीं आता, विपरीत क्यों जाता है? उल्टी तरफ ही क्यों भागता हूं? खाली 7 दिनों में 1 दिन सीधा चलता हूं और बाकी 6 दिन, 1 दिन कहां, 2 घंटे और फिर उल्टा चल देता हूं। क्यों? क्या मुझे याद नहीं कि मुझे जाना है? क्या मुझे याद नहीं ये ट्रांसफरेबल पोजीशन है? और क्या मुझे याद नहीं कि चमड़ी का कपड़ा भी उतार लेगा कुदरत का डायरेक्टर और कहेंगे जो अगला जीव आएगा उसे पहनाऊंगा, ये तेरा थोड़े ना, ये शरीर का कपड़ा भी चिता की लकड़ियों पर उतार दे। तो फिर और क्या साथ जाना है मेरे? क्या मुझे याद नहीं? क्या मैं भूल जाता हूं हर बार? और यदि नहीं भूलता हूं तो फिर हर बार फिर गलत आचरण वही पाप क्यों दोहराने में बैठ जाता हूं? एक क्षण मन प्रभु से हटा नहीं कि फिर वही विशांत जगत, वही सलाम, उसी से मैं जी रहा हूं। क्यों? बार बार यदि हम अपने आप को पूछेंगे, बार बार हम अभ्यास करेंगे तो जरूर हम सुधर जाएंगे। कहानी करत करत अभ्यास थे जड़ में थे होत सुधार। तो यहां गायत्री मंत्र से पूर्व का भास हमको चौथे सूत्र में दिया है, हम मधुसंदा ऋषि ने, कि देवी देवी तेरी सुंदर मनोहारी कृति का मैं घट घट क्षण क्षण चिंतन करने लगा हूं। और जब झुकी है आंख नजर भीतर को आई है तो यहां पर भी गोविंद मैंने तेरी मनोहारी छवि पाई है और देखा है जो रूप तेरा अतिशय मनोरम ज्योतिर्मय है। कथाओं और लीलाओं के सारे अमृत भाव जब उभर के मेरे भीतर उतर आए हैं और उन्होंने तेरा पावन रूप प्रकट कर दिया है तो मेरे मन में भी आज ये तड़प आई है कि जब श्रीवर है भीतर तो वरण क्यों ना हो जाए। चौथे सूत्र में पढ़ाए संक्षेप में दोहरा रहे, हमने बड़े विस्तार से विचार को लिया है। आज जब वो सम्मुख है और शरीर का ये महल है मेरा, और कैसा अद्भुत महल है ये पन मेरा आज मंडप बना है और प्रकट है वो, और हमें उसी की बाकी मनोरम छवि का भाव है। जो मसी धीरे धीरे हर ओर उसकी बाकी रूप को छवि को देख रहा हूं मैं, तो आज तन मंडप भी बना है और इसकी एक एक इस महल की एक एक ईंट एक एक रंग स्वयं ब्रह्मा ने भरा है। कोई महल का लाल इस शरीर का कोई हिस्सा बना पाता है क्या सिवा उसके? ऐसा सुंदर महल है। लोग तो बिजलियों के बल्ब जलाते हैं, यहां तो ग्रहों और नक्षत्रों के टिमटिमाते दिए हैं, सूर्यों के प्रकाश स्तंभ है। ऐसा सुंदर महल है मेरे भीतर, वो भी है मैं भी हूं और ब्रह्म ज्वालाएं भी प्रज्वलित है, यज्ञ की वेदी भी है। तो आज क्यों नहीं भ्रमरण ले लूं मैं अपने श्रीवर से? तो क्या किया कि स्वरूप कृतनी भूत है सुविधानी बोधी है जो नशी देवी देवी। क्या जो सुंदर मनोरम रूप को जब देखा है तो मेरे मन में एक तड़प आई है कि आज मैं क्यों ना बन के दुल्हन उस श्रीवर को अपना लो। तो श्रवण की बेला है, श्रवण कैसे होगा? तो कहा सोम से सोम आता अभी, कि जल नहाने से पहले श्रवण लेना होता है। श्रवण समझते हैं आप? श्रवण उस स्नान को कहते हैं, उपना श्रवणा अभी सोम से, हाँ सोम अपा अभी गोदा इंद्रिय बतो मधा, कि श्रवण में व्याप्त होने के लिए आज जल मंगाया है मैंने। तो श्रवण कहते हैं उस स्नान को कि सामग्री जब यज्ञ में से पहले हम नहलाते हैं तो उस स्नान को क्या कहते हैं? श्रवण कहते हैं। उपना श्रवणा नहीं सोम से सोम अपा अभी गोदा इंद्रिय बतो मधा, क्या श्रवण का मन हो रहा है? श्रवण जब सामग्री यज्ञ से पूर्व पवित्र की जाती है, नहलाई जाती है, तो मंत्रों के साथ जब उसे नहलाते हैं तो उस स्नान को क्या कहते हैं? श्रवण। जब बालक को पवित्र करते हैं जन्म के बाद तो उस स्नान को भी क्या कहते हैं? श्रवण स्नान, है ना? हाँ, और उसके अपभ्रंश हो गए कहीं सौर कहते हैं, ये श्रवण है। और मृतदेह को पितृदान पर चिता की लकड़ियों पर अग्नि को समर्पित करने से पूर्व जो नहलाते हैं उस स्नान को भी क्या कहते हैं? श्रवण स्नान। और विवाह से पहले वधु जो वर के जल से नहलाई जाती है उस स्नान को भी क्या कहते हैं? तो यहां चारों भाव में आया है कि उपनय श्रवणा भी, तो आज श्रवण की बेला हुई है। सोम से ज्योतियों का जल है, सोम का ज्योतियों के लिए ज्योतियों का जल है, ज्योतियों के लिए श्रवण है और जल भी ज्योति है। क्यों? कि जिसका वरण होना है वो प्रियतम तो ज्योतिर्मय है, वो तो गोदा है, ज्योतियों को देने वाला है, संपूर्ण सचराचर को ज्योति देने वाला है, वो तो सूर्यों का सूर्य है। आज वरण है जिसका, तो गोदा इधरी मतो मधा, क्या ज्योतियों का जल से ये तन रूपी सामग्री नहलाई जाएगी, ये जीव रूपी दुल्हन विवाह के पूर्व वर के जल से नहलाई जाएगी। आज तो ये सामग्री बन ब्रह्म ज्वालाओं को अर्पित होगा और जीव गोपी आत्मा गोविंद की हो जाएगी। गोदा इधरी वतो मधा, तो आज जब नहलाई जा रही है गोपी, तो क्या है कि बड़ा निमंच है, एक अनजाने से भी है, अजनबी से मिलने की बात है, अजनबी जहां जाने की बात है, एक हल्का सा स्मरण है और अथाह नशा चढ़ा है आज उसका होने का। गोदा इधर वतो मदा, और ये मद भी कितना बड़ा है कि जैसे धरती भावरों के मद में फंसे, ज्योत गोदा ज्योतियों को देने वाले सूरज के हर ओर भावरे ही लिया करती है, मधमाती झूमती ही रहती है, आज धरती का मत चढ़ाया है। क्यों? क्योंकि गायत्री मंत्र मेरे भीतर उतर आया है और आपने सूखे मंत्र रगड़ दिए, कोई मतलब नहीं था, और सिद्धियां टटोलने लगे आप आंखें नीच करके। हाँ, मैं कैसे कहूं कि बगुला भक्ति में बैठे थे, क्योंकि बगुला भक्ति में भी बड़ा सार होता है, नहीं सुना आपने? आंख नीच कर ध्यान लगावे तुरंत तपस्या का फल पावे। क्यों भाई साधु या कोई कंगला? नाना बगला, बगला तुरंत मछली मिल जाती इसको, साधु को तो बहुत डरना पड़ेगा। तो कैसे कहूं कि बगला जैसे आंख नीच करके भक्ति करके फट से मछली ले लेता, तुम्हें भी सिद्धि मिल जाएगी, बोले थाम लो गले में डाल के जनता को दिखाना, सब तुम्हारी जय जयकार करें। क्या बात है! हाँ, और जबकि यह भाव है कि भाव से भज रोमांचित हो उसमें डूब जा, ये वेद कह रहा है। और कहते हैं ये तो बहुत सरस नहीं है स्वामी जी। हमने कहा पता नहीं कहां से पढ़ाया तू, जीवन का सबसे बड़ा रसी वेद है। वो कहा कि यहां तक मैं पहुंचा कैसे, तो आगे कहा है अथाते अंतमान विद्याम सुमती नाम मनो अपेक्षा आ गई। पढ़ के आ रहे हैं आप कि ये गोविंद आज तेरे स्वर्ण का वर्णियों का ये अवस्था मैंने कैसे पाई कि मैं जीवन भर नाचते हुए अपने आप को हल्दी के उपटन से। तो अथाते अंतमान वो अन्न हल्दी का उपटन क्या था, विद्याम सुमति नाम विद्या सुमति के उपटन से। ये हल्दी की साधारण न थी। तो अथाते अंतमान विद्याम सुमति नाम मानो अपेक्षा आ गई और अपने आप को सारी भौतिकताओं से इस वाह्य जगत से मां मानी नहीं हटाती रही अलग करती रही। हाँ, और किसी भी ख्याति को किसी भी दंभ को अस्वीकार करती रही कि सबसे मेरा क्या ठिकाना है, मुझे तो पिया के देश जाना है। ये आज जो दिख रही है ये कल नहीं दिखेंगे, यहां से तो मुझे जाना ही है, तो क्यों नहीं मन लगाना। अरे जिसके संग जाना फिर उसी का क्यों ना हो जाना, खाली मंत्र क्यों गाना, मंत्र ही क्यों ना बन जाना। परे ही विग्रमाश्रितम इंद्रम पृछा विपस्थितम यस्ते सखी गया आवरम। कि अपने आप को बराबर तैयार करती रही विद्या और स्मृति के उपटन से भी कैसे रगड़ती रही कि परे ही दूर हटाती रही अपने आप को विग्रम इंद्रियों के विषय रूपी विष से रहित करती रही। रितम इंद्रम स्था और आत्मज्वालाओं में तेरी ज्योति में ही स्थित होती रही, तेरे भाव में बनी रही, तेरे रूप में जमी रही। रितम इंद्रम स्था पृछा विपस्थितम और हर अतीत को नकारती रही, सबको जलाती रही। जो हो गया ठीक है, बुरा किया किसी ने तो मिला दिया, भला किया किसी ने तो मिला दिया, नहीं तो तेरे रूप में जमी रही। यस्ते सखी गया आवरम, इसीलिए तो उसी के कारण तो हे सखा आज तेरा वर्णन करने को मैं इन ब्रह्म ज्वालाओं तक इन भावनाओं तक आ पाई, तुझसे मिल पाई और अधिकार से कह सके कि मुझे ले। उत्ब्रवन पुण्यम दो निरंतर सुधारत गाना इंद्रित्वा उत संशय ब्रुवंतु बनावट निदो अज्ञान निंदा आदि निरंकश इन सब का परित्याग करती गई। उत ब्रुवं तू नो निदो निरंकश इन सबसे अलग हटकर चिदारत एक ही भाव से मन को तुम्हें बिठाए रहे। मुझे ऐसे धारण कर दधाना इंद्र दुआ जैसे अग्नि संध्याओं को धारण करती है, गोविंद आज तू मुझे ऐसे ही धारण कर कि जैसे संध्या लपटों में जाकर लौटाई नहीं जाती, ज्वाला हो जाती है, मेरा तेरा मिलन हो और फिर कुछ बाकी ना हो, कुछ लौटना भी ना हो। आज तो ऐसे मिलन करके दिखा दे। ये मंत्र है गायत्री और गुरुकुल में छात्रों को पढ़ाते हैं, उनको रोम रोम जिलाते हैं इस मंत्र में। आज आप इस मंत्र से भी कुछ लाभ पाना चाहते हैं। हाँ, हर जगह धंधेबाजी है, माता है तो व्यवसाय है, रिश्ता है तो धंधा है, और जीवन सिर्फ एक धंधा बन के रह गया है। मणि कर्णिका का तो उद्धार हो जाएगा, हमारा कैसे होगा जिन्होंने जीवन की हर राह को एक धंधा बना लिया है। कैसी विचित्र बात है। तो कहा कि सदस्तवान आभर गायत्रेण नवी असाहा, जो गायत्रियों के द्वारा ही धारण सृजन संहार के यज्ञ के द्वारा ही नवी असा हमें नूतन नूतन जीवन बारंबार ये रूप देता रहा है। रही वतन विषम शीघ्रता से आतुरता से व्याकुलता से रे इस आत्मा के सत्य को पा, इसमें डूब के दिखा दे और आज अपने में वो सामर्थ्य ला। हर बार नपुंसकता की बात मत कर, वो मिट जाएगा और जो कमाया है वो भी गवा जाएगा। वीर होते हैं ईशान, किस ईश्वर में, ईशान में, उस परमेश्वर में, सत्ता में, उस सामर्थ्य में एक होने के लिए आज पूरी सामर्थ्य के साथ संकल्प लेके आ। क्या तो वरण है तो वरण रहेगा, ऋचाएं हैं भारी है, छात्रों को गहराई तक बिठाने के लिए ही ये कथाएं हैं। और ये है हिरण्याक्ष जो आज आया हुआ है कि मंत्रों को रगड़ करके जो सिद्धियां पाने वालों हिरण्यकश्यपु बनोगे कि हिरण्याक्ष और कुछ नहीं बनोगे, रावण बनोगे कि ताड़कासुर, शुभ बनोगे अथवा निशुंभ, सोच लो अपना। क्यों? क्योंकि तुम लोभ से जुड़े हो, मतलब से जुड़े हो, तुम्हारा उद्धार कैसे होगा? वो ईश्वर जो तुम्हें सिद्धियां देगा वही तुम्हें मारेगा भी फिर। क्यों? क्योंकि तुम तो हरिद्रोही हो, बात वर्ण की करते हो और वरना चाहते हो ठोठी जगत को, मिथ्या जगत को, झूठे दंभ को, अपनी जय जयकार। और आज ये पीड़ा हमारे किस स्वामी में नहीं है, किस धन्ना सेठ में नहीं है और किस गृहस्थ में नहीं है। हाँ, क्या कहते हैं आप इसे? ईगो प्रॉब्लम्स। हाँ, हर एक को अपनी ईगो प्रॉब्लम्स है, इसके कारण कि ये हमारा राजा, हाँ देवता है, कुत्ता है तो कुत्ता है, ये बिलौटा पाल रहा, बढ़िया मान है उसको पाले हुए, और बंदर आके उसकी जूने निकालते हैं और नाग के साथ ये लिपट के सोता है, और वो नाग देवता और मोर आपस में गले में लिपटे एक दूसरे को बैठे रहते हैं, जो जन्म जात वैरी है वो भी इकट्ठे बैठे हैं, और आपके घर के सगे ईगो प्रॉब्लम में फंसे बैठे, सबके पास सिद्धियां हैं, क्या सच नहीं? क्यों? क्योंकि आपने इस मंत्र का अनादर किया है, गाया नहीं है, अपमान किया आपने। हिरण्याक्ष बन के मंत्र मत गाओ, क्योंकि जब तक हिरण्याक्ष है सुनहरा रंग चढ़ गया आंख पे, हर चीज सुनहरी दिखेगी, क्या पाओगे तुम? और क्या पाया है तुमने अब तक? हिरण्य माने सुनहरा और आक्ष माने आंख, और क्या किया इसने? उसने उठा करके धरती को रसातल में डुबा लिया हिरण्य आक्ष ने, और धरती चिल्लाई कि तो मेरा विनाश करने जा रहा है, मैं डूबती जा रही हूं, नारायण मेरा उद्धार करो। और जब जब तुम्हारी आंख पर किसी भी विषय का सुनहरा रंग चढ़ जाता है तो सारा जगत वैसा ही तो नजर आता है। हर व्यक्ति को जो उसका भाव होता है वही तो चारों तरफ दिखता है। एक कथा, एक उदाहरण दे रहे हैं। आचार्य द्रोण ने कहा दुर्योधन युधिष्ठिर से, कहा युधिष्ठिर मैं चाहता हूं कि तुम एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छा नागरिक, जो तुमसे अच्छा हो, जो तुमसे खराब व्यक्ति हो तुम उसको पकड़ के लाओ। युधिष्ठिर से कहा जाओ एक बुरे आदमी को ढूंढ लाओ। तो युधिष्ठिर सारे जनपद में घूम रहा है कि ये व्यक्ति बुरा है लेकिन इसमें ये अच्छाई है जो मेरे पर नहीं है, आगे बढ़ गए। और सारा दिन युधिष्ठिर ढूंढते रहे, उन्हें एक बुरा आदमी नहीं मिला। आकर रहने लगे, बोले क्या गुरुदेव आज आपने मुझको मेरा स्वदर्शन करा दिया, मेरे में कितनी कमियां हैं, आज मैं सारे जंगल में घूम के देख आया। गुरुदेव सब में कोई ना कोई अच्छाई है और वो मेरे में नहीं है, इसलिए मैं कोई बुरा आदमी नहीं ढूंढ के ला पाया। हाँ तुमको तो कोई अकल ही नहीं है, अच्छा तुम जाओ। हाँ उन्होंने दुर्योधन से कहा कि दुर्योधन तुम जाओ। तुमने एक अच्छा आदमी ढूंढ ला, ये तो बुरा नहीं ढूंढ पाया, तो अच्छा ढूंढ ला। तो दुर्योधन गए और कहने लगे मुझे तो एक भी अच्छा आदमी नहीं दिखा, बुरों से भरा बड़ा जंगल है सारा। तो यहां क्या दिखा रहे हैं कि उसकी आंखों में जो अच्छाई का रंग चढ़ा है तो उसको हर आदमी तो अच्छा दिखता है और उसकी कोई एक कमी अपने में खोज देता है। तो युधिष्ठिर को हर कोई उससे अच्छा दिखता है और दुर्योधन को सारे ही बुरे दिखते हैं। तो जब जब सोना चढ़ जाता है, विषय का सुनहरा रंग आंख पे चढ़ जाता है, व्यभिचारी को हर व्यक्ति व्यभिचारी दिखाई पड़ता है। दूसरा उदाहरण देते हैं आपको, हिरण्याक्ष का भी जाते हैं। आपके घर में नौकर है, बरसों से है, लेकिन उस दिन आपका पर्स खो गया तो आपको लगा किसी ने उठाया, और अब वो वहां क्यों खड़ा है, वहां से घड़ी उठाएगा। आपको पक्का यकीन है इसकी हर हरकत में चोरी है, वो पड़ोसी के नौकर के साथ बैठ के लगता है गांजा पीने लगा, वो तो बदमाश है, ये भी उसका साथ कर रहा है, वहां क्यों खड़ा है। अच्छा हाँ गहने की नियत है इसकी, वाइफ के गहने भी आपकी रखी है, मतलब उसके हर एक्शन में आपकी चोरी दिखाई पड़ रही है। और जब ट्रंक के पीछे आपको आपका पर्स मिला तो रंग उतरा, अरे कहना बेकार निशक कर रहे थे। ये हिरण्याक्ष है और ये बीमारी, हाँ ये बीमारी कंजक्टिवाइटिस हम सबको लगी हुई है, हम सब रोगी हैं, हम सब रोगी है, इसी को हिरण्याक्ष कहा है अंग्रेजी में। अब आज के युग में आप इसको कंजक्टिवाइटिस कह सकते हो ना, मुझे लाल आंख हो जाती है, आई फ्लू आ जाता है, कभी बांग्लादेश से तो कभी कहीं से। हाँ हाँ ये हिरण्याक्ष है। तो महाविष्णु लीला करते हैं प्रभु, वो वराह का अवतार धारण करते हैं जंगली शूकर का, और उनके उनका हिरण्याक्ष उसके साथ भयंकर युद्ध होता है, हिरण्याक्ष को वो मार देते हैं। वराह अवतार क्यों धारण करते हैं, शूकर में क्या विशेषता है कि वो सदा सीधा चलता है और सीधे ही प्रहार करता है, वो घूमता नहीं है दाएं बाएं, उसकी गर्दन भी नहीं हिलती। तो जो अपने लक्ष्य पर सीधा है, तो जो वराह की तरह सीधा प्रहार करेगा, वरण वही करेगा, वराह ही वरण करेगा, भगवान ये लीला करके दिखा रहे हैं। और जो दाएं बाएं देख रहा है कि ये तो करता नहीं तो मैं क्यों करूं, तो वो कहीं नहीं जाएगा। जो दूसरों के बिस्तरे ढूंढ रहा है उसका बिस्तरा कभी नहीं बंधेगा, उसने अभी लपेटा कि नहीं, उसकी तो गाड़ी छूट ही जाएगी। और जब मारा गया हिरण्याक्ष, हिरण्याक्ष का वध कर दिया, हिरण्याक्ष मारा गया, तो हिरण्यकश्यपु को बड़ा क्रोध हुआ उसके भाई को कि मेरे भाई की हत्या विष्णु ने की है। तो उसने गंभीर तप किया, भयंकर तप करने लगा हिरण्यकश्यपु। और जिन दिनों वो तप करने गया उसकी पत्नी गर्भवती थी, वो तो तप में लगा रहा, इधर इंद्र ने देखा कि इसका तप बहुत बढ़ गया है, तो उसने चाहा कि उसकी पत्नी का वध कर दे वो। तो जब ऐसा करने के लिए उसको पुष्पक विमान से नहीं जा रहा था, लीलाओं में आपने पूरा सीरियल देखा के, और कथाएं तो आप सब सुनते ही हैं हमारे कथावाचकों से, वह बहुत रस के साथ आपको कथाएं सुनाते हैं, रस आप पी लेते हैं, कथा आप फेंक देते हैं, और उसमें आप भी कोई है, इससे आपको कुछ लेना देना ही नहीं। हाँ, जबकि वो कथा में कि सारे पात्र आप हैं, उसे समझो, उसे अपने भीतर उतारो। तो नारद के समझाने पर उसने छोड़ दिया और नारद उसको ले गए, और वहां जिन दिनों हिरण्यकश्यप घनघोर तप कर रहा था उन्हीं दिनों बालक उत्पन्न हुआ उनकी पत्नी के, ऋषियों के मतलब गुरुकुल में ही, ऋषिकुल में ही, और वहीं पर उसका नामकरण किया नारद ने प्रहलाद। क्या नाम है? प्रहलाद। यही हमारा होली का त्योहार है। प्रहलाद को का बचपन जो है ऋषिकुल में सत्संग में बीता। कहते हैं सत्संग उबारे और कुसंग डुबाए। और आज आप सब कुछ चिंता है ना, स्वामी जी लड़के कहने नहीं मानते, स्वामी जी हाँ लड़के बहुत शैतानियां करते हैं और बहुत तंग करते हैं, रोज मैं सुनता हूं, बोला क्यों नहीं कुसंग जो करते हैं, और आप ही का तो संग करते हैं फिर भी कुसंगी। हाँ, और यही बालक प्रहलाद असुर का पुत्र है और ऋषियों के आश्रम में पला है, श्री हरि नाम का संकीर्तन करता है, हरि को ही अपना सब कुछ मानता है। हिरण्यकश्यप के तप के बाद ब्रह्मा प्रकट हुए और उनका मांगो क्या मांगते हो, काम जो अमर कर दो, काम नहीं और जो मांगना हो मांग लो, कई बार मांग लो। तो कहा मैं मांगता हूं मुझे आप वर दो, मैं दिन में मरूं, मैं रात में मरूं, तथास्तु। न मैं धरती पर मरूं और न मैं आकाश में मरूं। बोले ठीक। कहा जल और थल में मेरी मृत्यु ना हो। कहा यह भी उचित है, स्वीकारा। कहा मैं घर के भीतर मरूं और न ही घर के बाहर मरूं। बोले ठीक, यह भी स्वीकार। कहा ना अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। यह भी। कहा देवता यक्ष किन्नर मानव किसी से ना मरूं। कहा यह भी ठीक है, दिया। कल फिर मैं कहां मरूंगा? बोले फिर तू जान। ब्रह्मा जी चले गए। अब हिरण्यकश्यप बड़ा खुश है और चारों तरफ उसने आतंक फैलाया हुआ है। हां, जाकर अपनी पत्नी और बेटे को भी ले आया है और उसने कहा कि सबके यज्ञों का विध्वंस करो, किसी को तप न करने दो, अब तो मैं ही भगवान हूं क्योंकि मैं मारा ही नहीं जा सकता। हाँ, और वो सबको सताने लगा, लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद है तो मानता नहीं है। वो बार बार उसे समझाता है कि उस दब्र का परित्याग करे। कुपित होता है हिरण्यकश्यप, गुरु के यहां भेजता है कि अनाड़ी है, अज्ञानी है, इसे पढ़ने के लिए भेजो। तो गुरु के यहां जब प्रहलाद आते हैं तो बाकी सारे बालक दूर रहते हैं, उनसे दूर हटते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो युवराज है। वो कहते हैं महाराज आपकी तो परछाई पर भी हमारा पांव मुझे स्पर्श नहीं हो सकता, हम आपको दूर से प्रणाम करेंगे। तो प्रहलाद उन्हें बताते हैं कि नहीं, हमने कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं है, भगवान महाविष्णु गर्भर वासी है, वे नारायण ही हम सब में व्याप्त है, हम सब समान हैं और वे एक पिता हैं, वही हम सबको उत्पन्न करते हैं। आओ मेरे साथ आओ, हम सब हरि नाम संकीर्तन करेंगे। और सब एक दूसरे का हाथ पकड़ करके और नाचने लगते हैं, गाने लगते हैं। तो गुरु ने देखा, अरे ये तो भजन गा रहा है, अभी अगर इसके पिता ने देख लिया तो मेरा तो काम ही हो जाएगा। तो दौड़ के आए और उन्होंने हाथ छुड़ाया प्रहलाद से लड़के का और झंझोड़ा, तो हाथों को पकड़ते ही मालूम नहीं गुरु जी को भी क्या हुआ, वो भी हरि नाम संकीर्तन गाने लगे। इधर हिरण्यकश्यप ने सोचा, देखो मेरा बच्चे को गुरु ठीक से पढ़ा तो रहा है, जब वहां गया तो देखा सारे नाच रहे हैं और हरि नाम संकीर्तन हो रहा, बड़े क्रोध से दहाड़ा वो और झटका देकर के गुरु को अलग किया, संकीर्तन रुक गया। देख रहे कि गुरु ने भी छुआ तो वो भी गाने लगा, लेकिन हिरण्यकश्यप आया तो सबका कीर्तन, सर्किट में एक फ्यूज बल्ब आ जाए सारे अंधेरे हो जाते हैं। तो फ्यूज बल्ब की तरह ही सत्संग सुनते रहेंगे हम। हाँ, हाँ ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, क्योंकि फ्यूज बल अगर ना होते तो बाहर निकलते कथा भूल जाती और फिर वही गलत आचरण गलत स्वभाव व्यवहार क्यों होता है हमारा। गुरु से कहा तो गुरुदेव ने कहा कि भाई हम इस बालक को नहीं पढ़ा सकते, ये तो कोई जादू जानता है, इसको ले जाओ हम नहीं पढ़ा पाएंगे। तब फिर हिरण्यकश्यप उसको नाना प्रकार के दंड देता है, ऊपर पर्वतों से नीचे फेंकता है, हिंसक पशुओं में डालता है, सब कुछ करता है, लेकिन प्रहलाद का वो कुछ भी बिगाड़ नहीं पाता है। उसकी बहन है होलिका, उसे सूर्य के वरदान से एक दुशाला मिला है कि जो भी इस दुशाले को उड़ेगा वो नहीं चलेगा। तो होलिका कहती है कि इसको लेकर मैं बैठ जाती हूं आग के अंबार में, यदि ये तुम्हें भगवान मानेगा तो मैं इसको भी अपने दुशाले में लपेट के उतार लाऊंगी, नहीं तो ये जल जाएगा और मेरा अग्नि से कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। उसको लेके बैठ जाती है, लेकिन वो तो हरि नाम संकीर्तन करते ही रहता है और ईश्वर की लीला की तेज हवा चली और उड़कर दुशाला प्रहलाद को लिपट गया और होलिका स्वयं जल गई। जब मर गई होलिका भी तो प्रहलाद बाहर निकल आया मुस्कुराता हुआ, तो हिरण्यकश्यप बहुत दुखी हुआ और उसको अपने महल में ले जाकर कहने लगा कि कौन है ये तेरा श्रीहरि जो तेरे द्वारा मेरे सारे संबंधियों का वध कर रहा है, कहाँ है वो? तो कहा वो तो सर्वत्र है, तो कहा इस खंब में भी है, तो खंभ पर प्रहार करता है, खंभ फट जाता है और उसमें भगवान नृसिंह प्रकट होते हैं। उनका आधा धड़ सिंह का है और आधा मनुष्य का है, तो ना वे पूरे मनुष्य हैं और ना ही वे पूरे पशु हैं। ना हाँ, और भगवान नरसिंह जो है उसको परास्त करते हिरण्यकश्यप को उठा लेते हैं और ला करके महल के भीतर से बाहर लाते हैं, दहलीज पर बैठ जाते हैं और तब उससे कहते हैं हिरण्यकश्यप अब सुन, नंग दिन है नंगी रात है, ये सांझ का झुटपुटा है, तुमने कहा था ना तू न दिन में मरेगा और न रात में मरेगा, तो ये सांझ का झुटपुटा है, न तू घर के भीतर है और न ही बाहर है, दहलीज पर है, न तू धरती पर है न आकाश में है, मेरी गोद में है। और तुझे मारने वाला ना तो पूरा मनुष्य है, न यक्ष है, न किन्नर है, न पशु है, और न तू अस्त्र से मरेगा न शस्त्र से मरेगा, और अपने पंजों से उसका पेट फाड़ देते हैं। हिरण्यकश्यप का वध हो जाता है और भगवान तब प्रहलाद को अपनी गोद में लेते हैं, उसी प्रहलाद के कारण ही प्रभु का क्रोध शांत होता है। हाँ, और इस प्रकार ये प्रहलाद की कथा होती है। अब इस कथा का रहस्य भी गुरुकुल में अब हम बच्चों को पढ़ाते हैं, थोड़ा आप भी जान लो गुरुकुल में इस कौन कैसे पढ़ाते हैं। हिरण्य माने होता है सुनहरा, हिरण्य माने गोल्डन और कश्यप माने बिस्तर, और ये ऋग्वेद के पहले ऋषि में पहले ही सूक्त में हम आपको पढ़ाए हैं, उक्त अग्ने दिवे दिवे दोषा वस्त्र धिया वयम नमो भरंत एमसी। उप माने व्याप्त हो गए, तो हाँ तुम में हे अग्ने, उक्त अग्ने तो माने तुम, अग्नि माने आत्मा परमेश्वर, उक्त अग्नि उप माने व्याप्त हुए दिए गए जब, तो अग्नि तुम में हे अग्नि कौन हम, कौन कैसे हम लोग कौन, दोषावस्था दिया वयम दोषपूर्ण बिस्तरों पर सोने वाली बुद्धियों वाले हम लोग, हिरण्यकश्यप की गोद में बैठे हम सब, दोषावस्था इसका दूसरा अर्थ क्या हुआ, हिरण्यकश्यप, हिरण्य माने सुनहरा और कश्यप माने बिस्तर, और दोषा माने दोषों से परिपूर्ण, वस्ता माने बिस्तर। हाँ, तो उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्था धिया वयम, ऐसी बुद्धियों वाले जिनकी बुद्धियां हमेशा हिरण्यकश्यप पर अर्थात दोषों के विषयों के बिस्तरों पर सोती हैं, ऐसी बुद्धियों वाले हम लोग भी, हाँ, जब तुमने व्याप्त हुए हे अग्नि, धीरे धीरे तुम्हारी अमर रश्मियों में जो समाये तो अमर हो गए, पाप और कलुष जल गए हमारे, क्षण भंगुर जीव अमृत्व को पा गया, नमो भरंत मसी। ऐसे भरतार हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं, ये पहले ऋषि के पहले सूक्त में पढ़ के आए। तो वो यहां पर भी है कि हिरण्य कश्यपु, हिरण्य माने सुनहरा और कश्यपु माने विस्तार। सुनहरे लोभ के बिस्तरों पर ही तो हम सोए हैं, इसीलिए तो अपनों के लिए झूठ बोलते हैं और परायों के लिए पाप भी कर डालते हैं, उसे झूठा बता देते हैं, फरेब करते हैं। हम हिरण्य कश्यपु के बिस्तरों पर सोने वाले ही तो है। विषांत बिस्तर लगा है, चाहे जितना भजी है भगवान से कुछ पाना चाहता हूं, माला फेरी है तो ये और दे देना, ये सिद्धि भी दे जाना मेरे। क्यों? क्योंकि लोभ के लिए तो कर रहा हूं, तो मांगूंगा नहीं कैसे, और लोभ में मेरे को नहीं, मेरे बेटों को भी दे जाना, बहुओं को भी दे जाना, फलानों को। अरे पूजा कर रहा है या बिजनेसमैन बन के बैठा हुआ है भगवान के सामने? नहीं सोचता हूं मैं। क्यों? क्योंकि हिरण्यकश्यपु के बिस्तर पर जो सो गया हूं और हिरण्याक्ष जो मैं हो गया हूं, सारी पूजा नरक जा रही है और दम आसमान चल रहा है कि बड़ा तप कर डाला है मैंने। इसलिए कहा कि आत्मा की साधना के लिए स्वभाव आत्मभाव को ला, निरंकुश भाव हटा। यदि तू दूसरों को क्षमा नहीं कर सकता गलतियों के लिए, तो तेरा प्रभु भी फिर तुझे क्षमा नहीं कर सकता। यदि तू सब पे दयावान है तो नारायण तुझ पे दयावान है। यदि तू सबके साथ झूठा और गलत व्यवहार कर रहा है तो ईश्वर तेरे को देखना भी नहीं चाहता है। तेरी माला किसी काम की नहीं, तू फांसी ले लो उस माला से स्वयं। माला हो, माला का रस हो, माला का भाव हो, माला का स्वभाव हो, माला ही जीवन हो, आचरण हो, तब माला माला होती है। वरना बगले में भी आंख मूंद कर ध्यान लगाया, मछली मिल गई और तू भी सिद्धि ले ली। इतनी जल्दी नहीं मिलती है। हाँ, तो हिरण्यकश्यपु के बिस्तर पर। अब प्रहलाद कौन है? प्रामाण्य होता है, प्रामाण्य अमर दिव्य ज्योतिर्मय विशेष विलक्षण, और हलाद शब्द का अर्थ है मस्ती, आह्लाद शब्द जो है उसमें आ धन हलाद है। तो हलाद माने मस्ती, आत्मा की अमर मस्ती क्या है? प्रहलाद है। तो मैं तुमको होली में भी किसकी कथा सुना रहा हूं? तुम्हारी, तुम सब की कहानी। कि प्रा माने अमर और हलाद माने मस्ती, जो प्रभु की अमर मस्ती में बसा है वो क्या है? वही प्रहलाद है। मन हिरण्यकश्यपु है, जीव प्रहलाद है और आत्मा नृसिंह है। आत्मा ही श्री हरि ही नरसिंह का रूप धारण करते हैं। मुझको कहानी सुनाता मेरा गुरुकुल कि जब जब मैं मन के प्रभाव में आता हूं, विषयांत जगत मेरा सब कुछ हो जाता है, ईश्वर को भी मैं ठगने पे उतर आता हूं, मैं हिरण्यकश्यपु हो जाता हूं। मेरी वो सारी पूजाएं और साधनाएं मेरी शक्ति भी पाती हैं तो मेरे लिए सिर्फ मौत ही लाती है, विनाश ही लाती है, कुछ नहीं पाता हूं। प्रहलाद का सहज हरि नाम संकीर्तन मेरी किसी भी साधना और सिद्धियों से बहुत ऊपर हो जाता है। वह मुझे हिरण्यकश्यपु नहीं प्रहलाद बन के दिखाना है। जब जब जीव प्रहलाद बनता है ये मन उसकी बड़ी कड़ी परीक्षाएं लेता है, और जो फेल हो जाता है उसका प्रहलाद मर जाता है, जो पास होता है उसे श्री हरि मिल जाते हैं। मन पहले प्रलोभनों में फंसाता है, शिक्षा में, आज की शिक्षा में भी तो है, अच्छी नौकरी, बढ़िया तनख्वाह और मोटी घूस, इसी के लिए औलाद पढ़ाते हो। अब जमीन को गया, ये नया तीन सूत्र आ गया तागे जमीन की, बढ़िया नौकरी, हाँ अच्छी तनख्वाह, मोटी, बढ़िया नौकरी और मोटी घूस। अब नया जनेऊ है लॉर्ड मैकाले का, और जिसे सारे नेताओं ने सेकुलरिज्म के नाम पे आके गले में डाल दिया, पढ़ा है। तो गुरु भले वहां हरि नाम संकीर्तन न रुकवा पाए हो, यहां तो नेता ने रुकवा ही दिया है कि खबरदार धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ा सकते स्कूलों में। अल्पसंख्यक संप्रदाय पढ़ाएंगे, चाहे बाइबल हो, कुरान हो, कोई भी अल्पसंख्यक संप्रदाय ग्रंथ हो, वो पढ़ाया जा सकता है, बहुसंख्यक अपने ग्रंथ नहीं पढ़ा सकते। हिरण्यकश्यपु ने आदेश दे दिया है, हाँ। तो अब प्रहलाद चाहे भी तो पढ़ने जा ही नहीं सकता, ये बड़ी विचित्र बात है। तो प्रामाणिक अमर आह्लाद बने मस्ती, लेकिन प्रहलाद को परीक्षा शुरू होती है। वो लोग देते हैं कि तू राजा का बेटा है, कहा नहीं, सीए राम मैं सब जग जानी, एको ब्रह्म तुतियो नास्ति, यहां न कोई राजा है, न गरीब है, न अमीर है, हम सब एक पिता की संतान है। वो आत्मा होकर हम सब में विराजमान है, उस एक सत्य से ही हम सब प्रकट होते हैं। प्रहलाद मन के भेद नहीं मानता है, प्रहलाद मन के भेदभाव नहीं स्वीकारता है। हिरण्यकश्यपु उसे नाना प्रलोभन देता है, जब नहीं तो फिर यातनाएं देता है, हाँ, इस काम की चिंता, बेटे की चिंता, बहू की चिंता, फलाने की चिंता, फलाने की प्रॉब्लम, ये कौन, ये हिरण्यकश्यपु ला रहा है, किसका, प्रहलाद मरे और ये मेरी रहा है। भले ही साधना करे लेकिन ये साधना असुर बन के ही करे, सुरत मैंने कहीं चला जाए। ये सारी परीक्षाएं हैं तुम्हारी। अरे जब तुम तन का एक रोया नहीं बना सके तो तुम और कर कह सकते हो उसकी इच्छा के बिना? तुम्हारा एक ही धर्म था कि तुम पूरी तरह से उसकी शरणागति में बैठे हुए, उसी की मस्ती में, प्रहलाद में बने हुए, तो अपनी ड्यूटियों को पूरी ईमानदारी से अंजाम देते, एक कर्म योगी की तरह कर्म करते, फल हो जाने, कर्म रहने वा अधिकार रस्ते। लेकिन इतना सा काम नहीं करना चाहते, तुम विषांत होकर फंसना चाहते हो, तुम प्रहलाद की हत्या करना चाहते हो हर दिन हर क्षण, और झूठे दंभ को, हिरण्यकश्यपु को पालना चाहते हो मिथ्या अभिमान के लिए, मेरी चौधराहट हो जाए, सब मेरे गीत गाए, हाँ बड़ी चौधरी बनी है, वो बहुत बड़ा चौधरी बन के बैठ गया, इसी में झूठ के लिए कपट करते हो, और खोते क्या हो, अपने भीतर का प्रहलाद, आत्मा की मस्ती, क्योंकि भेद आया और अभेद गया, तो जब आत्मा का भाव ही चला गया तो आत्मा की मस्ती कहां रहती? वो जो प्राणी मात्र में भेद नहीं करता वही प्रहलाद जानता है, वही प्रहलाद बन सकता है। तो प्रहलाद है आत्मा की अमर मस्ती में समाया हुआ, वो किसी से भेद नहीं, वो प्राणी मात्र में नारायण का भाव रखता है, अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठ है, जो ड्यूटी को ड्यूटी के लिए करता है, और एक क्षण भी आत्मा का संग नहीं छोड़ता है, श्री हरि संकीर्तन को ही अपनी सांस और थड़कन बनाता है, और उसी के रूप में उसकी मस्ती में, उसके रोमांच में जीता है, वो हर जीव प्रहलाद होता है। बोलो, कथा समझ में आती है? और जब प्रहलाद पर मन अपना हावी होना चाहता है, तब भगवान ब्रह्म ज्वालाएं स्वयं नर से, नील सिंह कहते हैं ब्रह्म अग्नियों को, हाँ, नील सिंह में नर और सिंह दोनों है ना, लेकिन नील सिंह क्या कहलाते हैं, नरा कहते हैं किसको, नारायणी कहते हैं ना, ब्रह्म अग्नियों को, ब्रह्म ज्वालाएं प्रकट होती हैं, और ये मन परास्त होता है और हिरण्य कश्यप मारा जाता है, प्रहलाद स्वयं इस सिंहासन पर आता है, मन का नहीं जीव का इस शरीर पर अधिकार होता है और ये स्वर्ग हो जाता है। स्वधनर्व स्वर्ग, आत्मा की सीमा में चला जाता है, स्वर्ग पाता है। देखो हिरण्यकश्यप के वरदान ही मन के वरदान है तुम्हारे, कि ये ना दिन में मरेगा ना रात में मरेगा। मन मरता है क्या बोलो? ये ना धरती पर मरेगा ना आकाश में मरेगा ना जल में मरेगा ना थल में मरेगा। मन मरता है क्या? ये ना अस्त्र से कटेगा ना शस्त्र से कटेगा, कोई काट सकता है इसे? ये मरेगा भौतिकता और अध्यात्म की दहलीज पर, ये जीवन की दहलीज पर आकर के ही इसको परास्त किया जाएगा, नरसिंह के द्वारा अर्थात आत्मस्थ होकर ही मन को जीता जा सकेगा। और जिसने मन में जीता अपना, उसने जग में क्या जीता? वो तो सर्वहारा पराजय को पा जाता है। इसी की इसी उत्सव को, भगवान की इस लीला को, प्रभु की इस लीला को यूं नाटकों के द्वारा हम गुरुकुल में दिखाते हैं। अपने हम बताते हैं कि प्रहलाद बनो, सब पर आत्मा का रंग डालो, सबको सीने से लगा लो। आज हर कोई हर किसी की सीने लगेगा, क्योंकि आज भेदभाव का हिरण्यकश्यप मारा गया है, आज अभेद प्रहलाद होगा। इसलिए एक दिन ही से ही आप सबके गले मिलते, उसकी जात नहीं पूछते। पूछते हो क्या? अरे ये हर दिन करो, यदि प्रहलाद बन के जीना है तो नित्य प्रति करो, इसे अपना जीवन बनाओ, क्योंकि अभेद नहीं गया, अभेद नहीं हुआ, भेद नहीं गया तो ऐसा व्यक्ति स्वर्ग भी नहीं पाता है, उसका सारा का सारा तप नष्ट हो जाता है। उन्हें तो जीव मात्र में नारायण का भाव लाना है। आज आपके घर में ये वैमनस्य, ये तनाव, आपस में अपने ही बेटे आपके नहीं जुड़ रहे, पत्नी और पति में नहीं बन रही, क्यों? क्योंकि आपने अभेद जी को अर्थात हिरण्यकश्यप को अपने घर में बसाया हुआ है और प्रहलाद से कहा है कि दहलीज के भीतर मत आना। आज उसका ये कारण है, सिर्फ यही एक कारण है कि आप लोभ के लिए, विषयों के लिए, आसक्तियों के लिए और पाप के लिए आप जीना चाहते हैं, और उसके बाद कुछ मालाएं फेर कर बहुत बड़े साधुपने का स्वांग भर के समाज से ये सम्मान भी पा लेना चाहते हैं। ये आपकी जो भावना है वो आपको न इधर का रखती है, न उधर का, न घर के, न घाट के। अर्श और फर्श दोनों ही आपके नहीं होते। आपकी अवस्था तो त्रिशंकु की जैसी है, धरती छूटी, विश्वामित्र ने उठा दिया, इंद्र आगे आने नहीं देता, बीच में लटके पड़े। वो अवस्था है हमारी कि जिसका भेद नहीं गया, जिसने अपने दंभ नहीं तोड़े, जिसने अपने मन के कपट नहीं हटाए, उसने कोई ईश्वर नहीं भेजा, तो फिर किसको भेज रहा था? वो आंख नीच के जब माला फेर रहा था, वो अपनी ईगो को, दंभ को भगवान बना के भेज रहा था कि मेरा ये काम कर देना, मेरा ये दंभ हो जाए, मेरा ये यशगान हो जाए, मुझको इतने लड्डू मिल जाए। उस वक्त आपके मन में कोई ईश्वर नहीं है, आपकी फूलिश ईगोज है, झूठी अतृप्तियां हैं, विषय है, विचार है, उन्हीं को आपने भगवान का जाना बनाया है और माला रगड़ रहे हैं आप। क्योंकि यदि ईश्वर का भाव होता, सरलता होती, कपट नहीं होता, स्वभाव निर्मल शीतल जल हो गया होता, गंगा का पवित्र जल बन जाता, उसमें कोई भाव नहीं आते, किसी के लिए ईर्ष्या द्वेष नहीं होता, किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं होता, और अपने पराए का लोभ भी नहीं होता। आईना है ये कथाएं ये लीलाएं कि जिसमें आप अपना चेहरा भीतर बाहर का पढ़ सकें और अपने आप को पहचान सकें। और जिसने अब नहीं पहचाना वो क्या, उसने कब पहचाना, क्योंकि मौत तो हर द्वार खटखटाएगी ही। हमारे बीच में हमारे संत वालिया साहब एक दुर्लभ भक्त थे। हाँ, पिछली शिवरात्रि को यहीं से प्रवचन सुने और टेम्पो से जा रहे थे और महर्षि को प्राप्त हो गए उसी में। जाने कब किसकी का बारी हो। वही युधिष्ठिर की बात, यक्ष ने पूछा किस धरती पर सबसे आश्चर्यजनक क्या है, कहा कि रोज एक अर्थी उठाते हैं और उन्हें भी जाना है, ये भूल जाते हैं, इससे बड़ा और आश्चर्य क्या हो सकता है। मत भूलो, मत भूलो इस बात को। भाई यहां ट्रांसफर तो होनी होनी है, इसे ट्रांसफरेबल पोजीशन, मनुष्य की योनि में ट्रांसफर बराबर होती, जाना तो पड़ेगा। हाँ, प्रमोट हो गए तो अगली पोजीशन में चले गए, अनंतावस्था में चले गए, डिमोट हो गए तो पशु योनिया, कुछ उससे आगे बढ़ गए तो प्रेत योनिया, जाना तो पड़ेगा। हाँ, इसमें प्रमोशन डिमोशन, हाँ, बिना प्रमोशन के भी हाँ लेवल पर ही ट्रांसफर नहीं हो सकती। हाँ, कि चलो ये छोड़ो फिर ले लो, ये भी आपके ऊपर है, लेकिन जाना है ये निश्चित है। और जब जाओगे, जब जाओगे तो क्या तुमको बीवी याद रहेगी या बेटा याद रहेगा या घर याद रहेगा या किसी का देश ईर्ष्या लोभ मोह याद रहेगा। तो जो कल छूटना है, अरे उसे आज क्यों नहीं छोड़ देता पगले, कि वो अगला प्रमोशन तो न जाए तेरा। जरा सी बात है, मतलब आप इससे चिपकी क्यों हैं, हम नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि कल भी तो ये सब बदल जाना है। तो फिर इसको इतना महत्व क्यों देना कि आज हम ईश्वर गवा रहे हैं, सत्संग गवा रहे हैं और इससे चिपके हुए। एक युग था जब हम इन पर्व को, इस पर्व को बड़े धर्मपूर्वक निभाते थे कि आज आत्मा का नशा करेंगे, कोई भांग कोई शराब कोई नशा नहीं होगा। और आज होली के दिनों में हम सब जो दुनिया भर का पाप है वो करते हैं, फूलों के पवित्र रंग बनाते थे, सुगंधी डालते थे, आज आप पेंट डालते हैं, केमिकल कलर्स डालते हैं, नहीं ये तो पाप है, ये तो इस पर्व का अनादर है। आज का दिन तो अपने आप को जानने का है, अपने आप को पढ़ने का है, अपनी उत्पत्ति का, अपने जन्म का, जीवन के क्षणों को मांझ धो करके देखने का दिन है जो होली है। और उस सत्य को पाना है, एको कृष्णा द्वितीय नास्ति सिये राममय सब जग जाने, कि सब वे नारायण जब एक है तो हम किसी से भेद नहीं करेंगे, हम प्राणी मात्र के लिए जिएंगे, क्योंकि प्राणी मात्र का एक ही पिता है परमेश्वर, मेरा भी वही है, तो ये सब हम परिवार के रूप में धारण करेंगे। और उसके साथ ही गांव गांव में सफाई होती थी, सारा का सारा जो भी पर्यावरण को भी साफ स्वच्छ और निर्मल रखना है, तो जितना ढेर होते थे वो सारे बटोरे जाते थे, होलिका जलाई जाएगी, क्योंकि हिरण्यकश्यपु जब मन है तो उसकी बहन का क्या नाम है, होलिका विषयांतता है। या विष्णु के जिएंगे तेरे मन में, या प्रहलाद जिएगा, बोल किसे जलाएगा तू, और इन दोनों को जलाएगा तुम ही जलाओगे अपनी उम्र देकर। होलिका विषयांतता है, इंद्रियों के विषयों का सामूहिक स्वरूप होलिका है, ये मन की बहन होलिका है, विषयांतता है। जब जब मन विषयों में जाएगा आत्मा की मस्ती का भाव उन्हें छू हो जाएगा और तू बहुत बड़ा निर्धन हो जाएगा और सोचेगा कि धनी हो गया तू। क्योंकि जिसकी मन की मस्ती गई उससे बड़ा निर्धन कौन, वो तो धरती का निर्धनतम व्यक्ति है जिसके मन में शांति नहीं है, जिसके मन में आत्मा की मस्ती नहीं है, जिसके मन में प्रभु का भाव नहीं है, वो तो वहां कंगाल है, वो तो बड़ा दीन है वो। और उम्र तू पिलाएगा, आज ही तू देगा उसे कि कौन जिएगा, कौन जिएगा। प्रहलाद यह हिरण्यकश्यपु, यह हम सबको सोचना है। और हिरण्यकश्यपु तभी तो जिएगा कि जब हम प्राणी मात्र में नारायण का भाव, उसकी मस्ती, उसका रूप और गायत्री नहीं, ऐसा कि हर क्षण मेरा नया हो तो गायत्री में हो, ये ऋचा का भाव भी है ना, कि साना स्तवान आभर, कि अपने स्थायित्व के लिए रिजीव हम सब चलो आज इस गायत्री को, इस जीवन के इस महामंत्र को, प्रहलाद को से ही अपने आप को भर ले। जो गायत्री का मंत्र है, जो आत्मा का भाव है, जो नारायण का रूप है, जो वंदनीय है, जो मेरे स्थायित्व का मूल है, आओ आज इसी से अपने जीवन को भर ले। आथर गायत्री नवी ऐसा, और इस भाव को, अपने इस आत्मभाव को बारंबार इस गायत्री मंत्र के द्वारा फिर नया कर लें, इस मंत्र को जीवन की सांसों में ढाल लें, जीवन की राह बना लें। तो यहां गाने से नहीं, जीने का अर्थ है। और एक वीर की तरह, एक यशस्वी की तरह चलो आज वीरवती ईशम, हाँ, शीघ्रता से, निरंतरता से, हाँ, माने शीघ्र निरंतर धारा प्रवाह, जैसे नदी का वेग है ना, हाँ, तो उसी प्रकार से निरंतरता से, ना रुकते हुए, निरंतर इसी में धड़कते चलें, हाँ, और एक इस यश को पाने का प्रयास करें, इस सत्य को धारण करने का प्रयास करें जो मेरे जीवन का अमृत है, जो मेरे जीवन की राह है, वीरवती ईशम। और इसी के साथ आज के दिन जो हम कल होली जलाएंगे, तो सब जगह से, हाँ, सब भाव से, हर ओर से जो सूखी हुई लकड़ियां हैं, ये कौन है, ये हमारे ही बने भाई हैं, ये अग्रज हैं और हम अनुज हैं उनकी। हाँ, शिव की कथा बताया था ना कि कार्तिकेय हैं, षडमुख हैं, शिव और पार्वती के बीच नदियों में बहे, वन संपदा बनकर के, पेड़ों बनकर के लहलाने लगे। और इन बीजों ने को किसने पाला, छह माताओं ने, छह ऋतुओं ने। और उसके बाद ये कार्तिकेय हैं और हम सब गणेश हैं, आठे के उपटन के बने हैं हम सब। हाँ, पिछले रविवार को उनकी कथा में शिवरात्रि के दिन पर पूर्व के बनाए, आपने सुना था भगवान शिव की कथा। और देखो कि बड़े भाई और छोटे भाई का प्यार देखो। आज आपके दो सगे भाई, दो परिवार नहीं इकट्ठे रह सकते, लेकिन प्रकृति में आज भी बड़ा भाई पिता और माता दोनों का रूप धारण करता है, नहीं दिखता क्या? हम आज भी उसी की गोद में बैठे हैं, ये देखो, क्योंकि ये वन्य संपदा ही तो हमारे बड़े भाई हैं, अग्रज है। आज भी ये हमें शिशुवत पालते हैं, ये अपने को जलाते हैं कि जिससे तुम जी सको, तुम्हें गर्म भोजन मिल सके, ये भोजन भी बनते हैं और स्वयं को जलाते हैं, इसे प्यार कहते हैं। आजकल लव स्टोरियां आप बहुत सुनते हैं, है ना, और सुबह से शाम तक आई लव यू भी गाते होंगे फिल्में देख देख कर, लेकिन ये देखो प्यार उसका, कि आज भी मैं इनके लिए शिशु हूं, मुझे गोद में उठाए हैं ये कार्तिकेय ही तो है। हमें इनसे वो प्यार लेना था, वो भाव लेना था, उस अभेद तत्व को पाना था, और जब देखते हैं कि खंडित हो रहा हूं मैं, तो अपने ही गोड़ में स्वयं चिता की लकड़ियां ये बन जाते हैं। और हम हैं कि आज हम अनुज का कोई धर्म नहीं धारण करते, लेकिन ये अग्रज का भाव नहीं त्यागते हैं। त्यागते हैं क्या? और आज भी हमें नहीं पहचानते, हम इनका धंधा और व्यवसाय भी करने लगे, अपने अग्रज की हड्डियां भी बेचते हैं हम, और करोड़पति बनने का सपना भी देखते हैं। हमें इस कुदरत से उस प्रेम को पाना था जो परमेश्वर है, वो कभी मिलना नहीं होता है, और वो होली है, वो पर्व है, और वो ये ऋचा है कि क्या स्नेह है इनका, और उन्हीं को हम इकट्ठा करते हैं और इनको सामने जलाकर इनके सामने होली के दिन हम शपथ लेते हैं कि आज हम अपने मन की विशांतता को यहां जलाते हैं, और हम संकल्प लेते हैं कि बरस से बरस तक हम सारा दिन प्रहलाद बन के सीएंगे, और हम तो उसी दिन शराब पीने लगते हैं, गालियां बकने लगते हैं, और एक दूसरे पर दुर्गंध डालने लगते हैं। ना, ये कोई होली नहीं है, ये देवतुल्य, ये इन अमृत पर्वों का अपमान है, उपहास है, निंदा है। और क्योंकि अब फूलों के रंग नहीं होते हैं, तो अबीर और गुलाल से ही हम अपने प्रेम के भाव को प्रदर्शित कर सकते हैं, और उसे भी हम चाहें तो स्वयं बना सकते हैं, वो बड़ा काम नहीं है, आते से बनाया जा सकता है। लेकिन गंदे रंग डालना, बेहूदी गालियां बकना, नशा करना आज के दिन ऐसा है कि जैसे धर्म को, अपने पूर्वजों को, सबको अपमानित और प्रताड़ित करना है, ये नहीं होना चाहिए। ये महान पर्व है, और गुरुकुल में पर्वों का, निरंतर त्योहारों का एक निरंतर, तो हर महीने कोई ना कोई हम त्योहार मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? जिससे बालकों में उमंग रहे, उत्साह रहे, क्योंकि हमें तो उनको प्रैक्टिकल जीना सिखाना है। शिक्षा उड़ी नहीं जाती, किताबें केवल जानी नहीं जाती, शिक्षा को तो अपना के रूप में तो बालक को ढालना होता है। वेदाहम सूत्रम विततम, कि वेद ही मैं, ये सूत्र को मेरा, विततम व्यापक हर ओर। आज डिग्रियां पकड़ करके बालक आ जाता है, बैसी हो क्या वो ज्ञान उसके जीवन में उतरा है? हम आपको घटना बताते हैं, बहुत पुरानी बात है ये। पर हम दिल्ली गए तो हमारे पास एक साइकोलॉजी की और सोशोलॉजी दोनों में बड़ी पारंगत एक विदेशी बहनी पीएचडी और आगे भी पढ़ाती भी हैं थी वो जमाने में, और मुझसे कहने लगी कि उसने एक नया शोध ग्रंथ लिखा है बच्चों के मनोविज्ञान पर, कहना ये स्वामी जी अगर आप इसका प्रीफेस लिख देंगे, दो शब्द जो आगे लिखते तो इस मुझे बहुत अच्छा लगेगा, हमारा सम्मान भी बढ़ेगा। तो हमने कहा बेटे रख दो, हम लिख देंगे। वो रखते चली गई और लोग आते रहे, मिलते रहे। शाम के टाइम एक सज्जन पधारे मेरे सामने बैठ के भूम भूम करके रोने लगे। हमने कहा भाई कौन है आप? कहना आप भी नहीं पहचाना? नहीं। बोले जो आपके शोध ग्रंथ दे रही है मैं उसका पति हूं। मैंने कहा तो आप रो क्यों रहे हैं? कोई तकलीफ है, पीड़ा है? बोले जी वही मेरी पीड़ा है। क्या मतलब? कहना मेरे हमारे एक ही लड़का है और वो बीबी उसको इतना मारती है कि घोष हो जाता है, हफ्ते में एक बार तो होता। उसने शोध ग्रंथ लिखा है बाल विज्ञान पर और वो पढ़ाती भी है, और अब जब ये किताब छपेगी तो बहुत से देशों में ट्रेवल भी करेगी और वहां लेक्चर भी देगी।